الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے، الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے، کہ یہ ماہ رمضان کی الوداع ہے، کہ یہ ماہ رمضان کی الوداع ہے، ملے ہم کو کعبے کا اذن زیارت، وہ عمرے کی صورت ہو یا حج کی صورت، دکھا ہم کو مولا مدینے کی صورت، مدینے کی صورت کہ مرنے سے پہلے یہی استدعا ہے، الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے، الٰہی عطا ہو وہ تفہیم قرآن، سنا اور پڑھا ہے جو دوران رمضان، ہر ایک درد کا مولا تو ہی ہے درماں، تو ہی ہے درماں، تو سنتا ہے سب کی، یہی ماں میرا ہے، الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے، ادو کر رہے ہیں نبی کی اہانت، ادھر دم بخود ہے محمد کی امت، نہ جانے کہاں کھو گئی اس کی غیرت، کھو گئی اس کی غیرت، گرا قعر ذلت میں مسلم تیرا ہے، کہ یہ ماہ رمضان کی الوداع ہے، نصارہ ہے توہین قرآن پہ مائل، نہیں ہمیں یارا کہ جائیں مقابل، نزادِ سفر ہے نہ کوئی ہے منزل، نہ کوئی ہے منزل، عجب وقت امت پہ تیری پڑا ہے، الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے، ہمیں جرت ہے درید الٰہی، وہ گفتار جو تو نے تیار کو دی، وہ ایمان کو بلالی، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے، جو تکذیب آقا کریں یا الٰہی، انہیں سے دلا اپنے دین کی گواہی، بنا ان کو راہ محمد محمد کا راہی، راہ محمد کا راہی، کہ امت کی ہاتھوں میں تیرے بقا ہے، کہ امت کی ہاتھوں میں تیرے بقا ہے، کہ یہ ماہ رمضان کی الوداع ہے، شب قدر پر مولا تیرا ہے وعدہ، کہ امشب تیری رحمتیں ہیں زیادہ، گودامان رحمت ہمیشہ کشادہ، ہمیشہ کشادہ، ملے موت امشب یہ مفتی دعا ہے، ملے موت امشب یہ مفتی دعا ہے، الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے، کہ یہ ماہ رمضان کی الوداع ہے، الٰہی شب قدر کی شب دعا ہے۔